Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya. देहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरणयुगम भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूति भूषितांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरणयुगम शर्व देव सर्वात्म सर्वद दुर्गत गर्वहरण विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरणयुगम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय Shivaya namah Om Shivaya namah Shivaya namah Om namah